Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 czerwca. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie tragiczny bilans pożaru wieżowca w Londynie. Policja informuje o 30 ofiarach śmiertelnych. Burze z gradem mogą przetaczać się przez centralną i południową Polskę. Wydano ostrzeżenia dla 8 województw. Są wyniki egzaminów gimnazjalnych. Co najmniej 30 osób zginęło w środowym pożarze wieżowca w zachodnim Londynie, podaje brytyjska policja. Zaznacza, że bilans najpewniej wzrośnie. BBC informuje, że zaginionych jest wciąż ponad 70 osób. 24 są w szpitalach, w tym 12 jest w stanie krytycznym. Zbudowany w 1974 roku ponad 20-piętrowy budynek zapalił się w nocy z wtorku na środę. To jeden z najpoważniejszych pożarów w budynku mieszkalnym w historii Wielkiej Brytanii. Królowa Elżbieta II odwiedziła dziś centrum pomocy poszkodowanym. Towarzyszył jej książę William. W ośrodku, w centrum sportowym Westway, królowa i książę Cambridge spotkali się z wolontariuszami i przedstawicielami lokalnej społeczności. I jeszcze jedna informacja z Londynu. Brytyjska policja zatrzymała koło parlamentu mężczyznę, który prawdopodobnie miał nóż. Nikt nie został ranny. Mężczyzna w wieku około 30 lat został aresztowany. 7 osób zostało rannych po tym, jak kierujący busem na drodze ekspresowej S8 stracił panowanie nad autem i uderzył w barierę. Wypadek wydarzył się przed południem w okolicach Pawlikowic w Łódzkiem. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Ruch odbywa się przez węzeł Pabianica Południe. Dane z ostatnich 2 dni to 167 wypadków, w których życie straciło 13 osób, a 215 odniosło obrażenia. Policjanci zatrzymali prawie 500 pijanych kierowców, informuje Dawid Marciniak z Komendy Głównej. W te 2 dni zatrzymaliśmy ich blisko 500. I tutaj przypomnę, nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy przekraczają prędkość, nie będzie taryfy ulgowej dla nietrzeźwych kierujących. Zachęcam i przypominam do tego, drodzy Państwo, korzystajcie z takiej możliwości. Można podejść do najbliższej jednostki policji, poprosić o badanie alkomatem, zanim Państwo wsiądziecie za kierownicę. Kierowca w zależności od wyniku badania alkomatem może odpowiadać za wykroczenie. Może też, jeśli wynik będzie wyższy, spodziewać się sprawy w sądzie i potraktowania jazdy w takim stanie jako przestępstwa. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia wydane dla 8 województw dotyczą burz na południu i w centrum Polski. Mają one przejść w godzinach popołudniowych. Burzom może towarzyszyć grad i silne podmuchy wiatru. Ostrzeżenia wydano dla województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Język polski 69%, matematyka 47%, historia 59%, a przyroda 52%. To średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego, który uczniowie pisali prawie 2 miesiące temu. Z angielskiego na poziomie podstawowym uzyskali średnio 67%. To podobnie jak w ubiegłym roku. W teście z języka polskiego tradycyjnie najlepiej uczniom poszło czytanie, wnioskowanie i wyciąganie informacji z przeczytanego tekstu. Podobnie jak w ubiegłych latach w zadaniach z historii uczniowie mieli problem z chronologią, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. To jest taka umiejętność, która rzeczywiście kuleje i to jest coś, co widzimy, że rzeczywiście tutaj potrzeba bardzo dużo pracy. Z matematyki największym wyzwaniem okazały się zadania dotyczące kątów w trójkącie. Tam była kwestia pewnego opisu, który trzeba było przeczytać i wywnioskować pewne elementy. Tutaj rzeczywiście to zadanie poszło najlepiej. Mimo tych problemów Marcin Smolik wyjaśnia, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są podobne do tych z ubiegłego roku. Tendencja pokazująca, że przedmioty humanistyczne co do zasady lepiej niż przedmioty matematyczno-przyrodnicze, to jest zachowane. Uczniowie mogą sprawdzać swoje wyniki na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w swoim regionie. Zaświadczenia z wynikami odbiorą 23 czerwca, w dzień zakończenia roku szkolnego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ariana Grande da wieczorem koncert w Rzymie. Będą mu towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. 3 tygodnie temu po koncercie amerykańskiej piosenkarki w Manchesterze doszło do zamachu terrorystycznego, w którym zginęły 22 osoby. Koncert odbędzie się w wielkiej hali sportowej Palalottomatica w dzielnicy Eur. Wszystkie 12 tysięcy biletów wykupiono przed zamachem w Manchesterze, ale nie było ani jednego zwrotu. Włoska prasa komentuje, nasza młodzież nie przestraszyła się terrorystów. Koncert zacznie się o 20:30. Widzowie będą musieli przejść przez 2 kontrole, także przy użyciu wykrywacza metali. Nie wolno zabierać ze sobą plecaków i toreb, napojów, sprayów, kamer wideo, ani kijków do selfie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Pochmurno i deszczowo wszędzie, na wschodzie, w centrum i południu burze, a na termometrach od 18 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Proszę o nich nie zapominać. François and the Atlas Mountains. Bywają u nas od czasu do czasu w piątkowej tonacji, ale dzisiaj na dobry początek après après. Przypominam, François Marie to gentleman odpowiedzialny za to przedsięwzięcie. Założył zespół w Bristolu w 2005 roku, ale bodaj od roku zespół działa i nagrywa w Brukseli. Tam też powstała większa część ich tegorocznej płyty zatytułowanej Solid Mirage. Zresztą album został nagrany gdzieś tam pod okiem Dominika A. To tak dzisiaj zagramy na początek, a zaraz później pani, która chyba dość rzadko u nas bywa. Zatem nadrabiamy zaległości. Thank you. La Féline, czyli tak naprawdę Agnès Guéraud. Proszę zwrócić na nią uwagę, jeśli do tej pory gdzieś to nazwisko Państwu przemknęło. Uwielbia francuski underground przełomu lat 60. i 70. W swoim czasie studiowała filozofię, zajmowała się Teodorem Adorno, ale zdecydowała się poświęcić muzyce. I to był chyba zupełnie niezły wybór. Taka bardzo delikatna elektronika, ciekawe teksty i jednocześnie dużo uroku. To ona, a nie z Guéraud. Kolejną panią znają już Państwo zupełnie nieźle, ale zawsze warto do niej powracać. Cléa Vincent. T'as touché au château perdu. Des contes de fées qu'on ne lit plus. Taki przykład, który pokazuje, że warto dążyć do celu, ponieważ warto realizować swoje marzenia. Cléa Vincent w 2012 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Polydor, a po pewnym czasie firma powiedziała, że nie wyda jej płyty. No i zaczęła sama nagrywać i sama wydawać. W 2014 roku pojawiły się trzy single Me, Non, Oui, Château Perdu, czyli właśnie ta kompozycja, która przed chwilą zabrzmiała, i Retiens mon désir. Po czym w 2016 roku Cléa Vincent doczekała się wreszcie swojej pierwszej debiutanckiej płyty. To u nas teraz w piątkowej tonacji gentleman, który mam wrażenie pojawi się po raz pierwszy. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić. Parad, czyli tak naprawdę Laurent Parado. Człowiek orkiestra, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista, niegdyś stary punkowiec, ale dzisiaj gra coś zupełnie innego. To jest taki człowiek, który trochę się zmienia, który za każdym razem chce pokazać coś innego. No i ostatnio wyprodukował bardzo piękną płytę. Powiem szczerze, że powróciłem do niej po bodaj kilkunastu miesiącach i ona cały czas brzmi znakomicie. Nieoczywiste interpretacje, nieoczywiste aranże. Słychać, że ten gentleman ma bardzo wiele do powiedzenia. Une cure de sommeil, parade. Quand je pense à tout ça, quand je pense à tout va, j'ai une sensation de doigt dans l'œil. D'une vie passée en trompe-l'œil à chercher un petit poids, caché sous un matelas. Quand je repense à tout ça et quand je repense à tout moi, j'ai une sensation d'erreur mise en boucle. Le sentiment d'une voix lointaine qui me criait « fausse route ». Je déposais mon regard sur le monde que le vent s'empressait de balayer à des kilomètres à la ronde. Je voulais refleurir le désert, j'aurais fait de l'œil à une souris. Je débitais une armée de mots rimant de temps en temps. Je déballais mon cœur qui me faisait horreur. Je prenais boire, j'en comptant le grondement entêtant des applaudissements. Je partais en guerre contre la connerie. Je partais en campagne, plaider ma folie. J'étais comme un coq sur un tas de fumier. Et je l'admets. Que c'est un fusée de vanité. Que je diffusais ma science et mes quatre vérités. Je brillais de mille feux en ébriété. Et de sang froid, je déguisais ma timidité. Est-ce que comme moi vous rêvez de cul, de sommeil, d'obscures pensées amères pour se réveiller? Est-ce que comme moi vous rêvez d'un supplément de grâce, d'une livraison de sable sous chaque paupière? J'avais choisi la poésie comme rempart à la connerie. J'avais le capital de la torpeur, le monopole de la douleur. Je m'enivrais de cacophonie, et ça a duré une décennie. Je me racontais des histoires en public, des promesses impudiques. Comme un chien, je donnais la patte pour qu'on me félicite. Les poèmes maquillaient ma bêtise, les blasphèmes rencardaient ma sottise. J'avais fait vœu d'exulter à chaque note fredonnée, chaque corde frottée, chaque verre vidé, chaque poignée de main serrée, chaque étreinte fêtée, chaque étreinte même ratée. Je partais en guerre, plaider mes phobies, sans prendre de pinceau ou pour des pas de la vie, à vouloir tout dire et tout assouvir en 3 minutes chrono. Est-ce que comme moi vous rêvez de cure, de sommeil, d'obscur pour ces années? Seul réveil. Est-ce que comme moi vous rêvez d'un supplément de grâce, d'une livraison de sable sous chaque paupière? Laissez-moi rien qu'une fois reposer en paix, choisir rien qu'une fois l'heure du coup près, vivre comme un roi, le repos du guerrier, réécrire les clauses de la vie bon marché. Rien qu'une fois reposer en paix, choisir rien qu'une fois l'heure du coup près, comme à moi, le repos du guerrier, écrire les clauses de la vie pour marcher. J'avais des rêves de grandeur, de haie d'honneur, de baise main, de main mise sur le cœur. Je me suis fourvoyé à vouloir tutoyer le céleste. C'est mes fesses que j'ai fini par vous voyer. Je vendais mes déboires sous prétexte de l'art. Je jouais les icônes au six coins de l'hexagone, comme un chat qui pisse derrière un pylône. Je l'admets. Est-ce que comme moi vous rêvez de cure, de sommeil, d'obscures pensées amères pour seul réveil? Est-ce que comme moi vous rêvez d'un supplément de grâce, d'une livraison de sable sous chaque paupière? Laissez-moi rien qu'une fois reposer en paix, choisir rien qu'une fois l'heure du coup près, vivre comme un roi, le repos du guerrier, écrire les clauses de la vie bon marché. Rien qu'une fois reposer en paix, choisir rien qu'une fois l'heure du coup près, vivre comme un roi, le repos du guerrier, écrire les clauses de la vie bon marché. Laurent Parado, czyli po prostu Parat, une cure de sommeil. W zespole Parat gra także dwóch członków grupy Prince Miau, François-Pierre Foll na wiolonczeli i Norbert Rabius na instrumentach klawiszowych. To teraz w piątkowej tonacji otwieramy nasz worek z duetami. Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay. Century Fox présente rien qui n'ait d'importance. Ton corps de tox me tente, je me sens tombé pour la transe. Oh, dans ce bungalow, sans boule à facettes. L'amour, l'amour, dans la nuit sans étoiles. L'amour, l'amour, l'amour, des étoiles plein les yeux. L'amour, encore. Pourquoi partir encore, non? Même si la mer se retire, moi je rentre et je sors un peu encore. Twenty Century Fox présente où que le kid s'absente. Fahrenheit, Celsius, tout augmente. On ne fait ni l'amour ni la guerre, mais entre. Oh, oh, même dans cet album à lecteur cassette. Dans la nuit sans étoiles. L'amour, l'amour, l'amour, toujours. Des étoiles plein les yeux. L'amour, encore. Pourquoi partir encore? Même si la mer se retire, moi je rentre et je sors un peu encore. Le frein à main, le frein moteur, j'accélère. Je sens battre ton cœur, alors je sors et je rentre. Tu balades tes mains sur mon corps, entreprenante. Je t'aime tellement fort, j'en ai des fourmis dans le ventre. Pour toi, je vote à droite, je vote à gauche et au centre. Je sors et je rentre, et je rentre et je sors. Allons chérie, changeons de corps. Revenons encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Oh, même un scénario qui tape sur ma tête. En tête à tête. L'amour, l'amour, pour la nuit sans étoiles. L'amour. Étoiles plein les yeux. Pourquoi partir encore? Même si la nuit se déchire, moi je rentre et je sors. Je rentre et je sors. Je rentre et je sors. Je mets le frein à main, le frein moteur, j'accélère. Je sens battre ton cœur, alors je sors et je rentre. Tu balades tes mains sur mon corps, très entreprenante. Je t'aime tellement fort, alors je sors et je rentre. Je te sens impatient, alors je sors et je rentre. Encore, encore. Encore, encore. Encore, je rentre et je sors. Kiedyś byli nierozłączni i w życiu, i na scenie. No ale cóż, wszystko się zmieniło, chociaż ostatnio spotkali się w Buenos Aires i zarejestrowali między innymi tę kompozycję Encore, Encore, Chiara Mastroianni i Benjamin Biolay. To teraz już dueciki do końca naszego dzisiejszego spotkania. Tak to wymyśliłem i niech tak będzie. Jeśli pamiętają Państwo nasze spotkania letnie z roku 2016, to myślę, że tę nazwę i tę płytę pamiętają Państwo zupełnie nieźle. Welcome Home to był długo oczekiwany kolejny album grupy Cocoon. Kilka bardzo dobrych fragmentów na tej płycie, no ale przede wszystkim najciekawsze były te, w których do głównego wokalisty dołączała Natalie Prass. You fill the blanks when I get them. sometimes when I tend to lose my mind, but you bring it back before it's gone. And my cries are real cries, you know, and my smiles are real smiles, you know, and my lies are real lies, you know, oh, my love is real love. You scream my name when I go deaf. You cry with me when I get drunk. There are often times when I tend to cross the line, but you watch my back no matter what. Jokes are real jokes, you know, and my tears are real tears, you know, oh, my love is real love, oh, my love is real love. Watch My Back, Cocoon i Natalie Prass. Ostatnio w mailach pojawiły się takie oto sugestie, by częściej powracać do nagrań Etienne'a Dao. Pomyślałem sobie, że to jest bardzo dobra propozycja, zwłaszcza, że to jest jeden z naszych ulubionych artystów, a poza tym letnia pora rzeczywiście sprzyja jego muzyce. Zatem możemy się umówić, że na przykład latem częściej będziemy sięgać po nagrania tego artysty. Przy okazji mail bez zmiany jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Proszę proponować, co jeszcze powinno się znaleźć w naszych piątkowych spotkaniach. To skoro Etienne Dao na Państwa życzenie, to niech tak będzie. Z tym, że ja dokładam nagrania duetowe. Najpierw Zastud Gilberto, Le Bord des Seines, a zaraz później z Catherine Deneuve, La Dorée. Sur les bords de Seine, le septième jour de la semaine, avec toi, j'aime bien traîner. À Paris plage, Paris paresseuse, les soirs d'été sont chauds, Paris Eldorado sur l'eau. Cheirando a flor, paraíso do mundo. avant que l'infidèle à la beauté assassine, ne me mord de la main, ne me couronne d'épines. Des adorés, l'adorer, avant que ces baisers ne deviennent couteaux, que ces bouquets de fleurs ne me fassent la peau. Des adorés, l'adorer, mais amourer, ce chagrin si haut que je porte, beau comme un drapeau, en un cœur dont on admire le sort, courageux qui sait aimer trop fort, car comme est Dieu qu'on adore adorer. J'adorais l'adorer. Chaque minute, chaque seconde, mais avant d'abhorrer ces humeurs vagabondes, des adorés, l'adorer, avant que l'infidèle à nouveau ne sévisse, qu'inéluctablement le destin s'accomplisse. Des adorés, l'adorer, mais amourer, ce chagrin si haut que je porte, beau comme un drapeau, en un cœur dont on admire le sort, courageux qui sait aimer trop fort, car comme est Dieu qu'on adore adorer. J'adorais l'adorer. Des l'adorer. Des adorés. L'adorer. Etienne Dao i dwie panie, najpierw Astrud Gilberto w utworze Le Bord des Seines, a przed momentem Catherine Deneuve w kompozycji La Dore. To możemy się umówić, że do Etienne Dao będziemy powracać i to regularnie. Nowa płyta Babixa tegoroczna świetna. Cieszę się, że Państwu również się podoba. Ostatnich nagrań Kameli Jordany u nas nie było, ale myślę, że niebawem się pojawią. Ale duet ich wspólny z 2013 roku cały czas podoba nam się bardzo. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde, même pour tout l'or du monde, jamais je ne t'aimerai. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une saison, maudit l'été où tu m'as dit ton nom. D'ailleurs de ce nom-là, je ne m'en souviens pas. Mon souvenir me tue, mon souvenir me tue. D'ailleurs ailleurs de ce nom-là. Oui, j'ai tout oublié. Et le son de ta voix et l'odeur de l'été. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde. Même pour tout l'or du monde, jamais je t'aimerai. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une saison. Et je maudis l'été où tu m'as dit ton nom. Et s'il arriva que je fus fou de toi, ton souvenir n'est plus qu'un souvenir de plus que brûle sans retour. Nos amours et le soleil noyé et qu'éclate l'été. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde. Même pour tout l'or du monde, jamais je ne t'aimerai. Je ne t'ai jamais aimé, pas même une seconde. Je ne t'ai jamais aimé. Babix i Camelia Jordana. No, to jest taka kompozycja, która regularnie u nas powraca i bardzo dobrze. To skoro dziś duety, to jeszcze jeden. Ta piosenka też pojawiła się bodaj latem ubiegłego roku, jeśli dobrze pamiętam, ale to taki singielek, do którego ja bardzo lubię powracać. François Hardy i zespół R. Des amants riche et beau. Au bras de qui elle sourirait à la une des journaux. Petite Jeanne deviendra grande. Trudno uwierzyć, że ten singielek ukazał się 19 lat temu. To druga strona małej płytki Sexy Boy. R i gościnnie Françoise Hardy. I to już prawie wszystko w dzisiejszej tonacji. Bartek Gil, Jacek Kawryluk, dziękujemy za dziś. Czekamy na Państwa oczywiście za tydzień. A na zakończenie raz jeszcze François and the Atlas Mountains. Sur l'étoile, soir se livre, fixe la lune en équilibre, tendre son âme. Sur la ville cubiste étendre, ses rêves comme une pluie de cendre, tendre son âme. Des voix d'hommes fortes insistent, les cris redescend l'artiste, comme les contes, le col qui le cuise, dont l'alcool laconique nique son âme. Et dans le club, la danse la triste, quand lui s'élance le disotiste. Quand passe l'air qu'il espère, qu'il enlace et qui prend son âme. Viendra celui qui désespère, un peu comme lui si sincère. À le faire descendre, lui résister. Le feront descendre s'ils insistent. Verront s'épandre un volcan triste, cendre et larmes. Le sommet penché, il vit. Solides sont les allées publiques. Contre l'âme, les voix comme les coups des femmes. Attendez, Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wprawdzie jeszcze nie ma wakacji, ale już trwa walka o zwycięstwo w naszej 47. akcji kolarskiej, którą rozpoczęliśmy w połowie maja. O sukcesie w konkursie zadecydują Wasze sprawozdania z rowerowych wypraw. Jeśli macie czas, na przykład podczas weekendów, ruszajcie w drogę. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Konkursowe informacje również na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Na pracę czekamy już teraz, a ostateczny termin przesyłania sprawozdań to 1 sierpnia. Konkurs adresujemy do wszystkich słuchaczy, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie do uczniów. Laureaci naszej akcji pojadą w nagrodę na kolarski rajd do Włoch trasami Riviery Adriatyckiej. Dziś opowiemy o kolejnym etapie tej wyprawy. Obok mnie Marta Smolak z Itaki. Kolejny etap wyprawy to 2,5-godzinna wycieczka rowerowa po Florencji. Zabytkiem numer jeden we Florencji jest katedra Santa Maria del Fiore z największą ceglaną kopułą na świecie. Przepiękna katedra, zbudowana na planie Krzyża Łacińskiego i podzielona na trzy nawy. Ale co zaskakuje? Jest ona wciśnięta pomiędzy ciasno otaczające ją domy. Katedra przepięknie jaśnieje, kontrastuje ze starymi zabudowaniami, dlatego że jest ona zbudowana z marmurów. Zachwyca przede wszystkim neogotycka fasada, która jest wykładana pięknymi marmurami, a zadziwia wnętrze, bo wnętrze to skromna świątynia. Obok katedry wznosi się przebogata, uważana za najpiękniejszą we Włoszech dzwonnica, która również pokryta jest różnymi cennymi marmurami i m.in. białym z Carrary, czerwonym z San Giusto i zielonym z Monteferrato. Wejdziemy na szczyt tej dzwonnicy. 414 schodów, ale widok zachwyca, po prostu zachwyca. Zobaczymy też muzeum katedralne, a w nim m.in. rzeźbę Donatella, Święty Jan czy Pietę Michała Anioła oraz drzwi raju z baptysterium. Następnie udamy się pod Palazzo Vecchio, który jest siedzibą władz miejskich. Tu urzęduje burmistrz. Zajrzymy do niego. Zajrzymy na arkadowy dziedziniec i tam zobaczymy kopię rzeźby Chłopiec z delfinem. A z kolei przed pałacem zatrzymamy się na placu Signori, gdzie znajduje się kopia rzeźby Dawida Michała Anioła. Pod fontanną Neptuna myślę, że zrobimy sobie zdjęcie pamiątkowe i następnie przejdziemy pod Pałac Uffizi. Pałac Uffizi ze słynną galerią sztuki, w której znajdują się największe zbiory sztuki włoskiej na świecie. Pełno tu znanych nazwisk, takich jak Botticelli, Michał Anioł, Rafael czy Tycjan. Czyli krótko mówiąc, spacer szlakiem historii. Tak, i to krótki spacer w tym przypadku, bo Florencję można zwiedzać co najmniej przez tydzień. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Bądź mobilny, stylowy i oszczędny. Teraz kupując w Saturnie smartfon Lenovo K5 z obsługą dwóch kart SIM oraz super szybkim procesorem za 599 zł dostaniesz 50 zł na akcesoria. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy.